Nossa, é um... muito transitado, mano. Só horas. Isso daí é melhor. Vem nesse mar. الذين آمنوا من قبل من قبل أن يأتي يوم لا تقدم. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

Thank you. إِنَّ رَبِّي Thank you.